राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 24 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे चरखी दादरी हरियाणा। राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीरदावत पीतांबराजरुण बिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। बोलो क्या सुनाओ है बोलो। मेरे मन में ऐसी आई कि लोग सत्संग सुनते हैं वो यूं अगर सुनने जाना चाहिए बस। आग में जाओ पहले जाओ पीछे जाओ अंत में जाओ वो जाए वो ठीक है लोग समझे सत्संग आए इस भाव से प्राप्त आते हैं। कई भाई लोग हैं जो जानने आते हैं सुनते हैं सुनते चले जाते हैं। असली मेरा उद्धार कैसे हो ऐसे लगन वाले बहुत कम आदमी हैं। अब क्या करें हमारा वैसा पेशा तो ऐसा ही मैं कहता हूँ सब सुनता ही हूँ परंतु मेरा मन और रहता है। यद्यपि मैं ही वही झाड़ी में हूँ वही चाल में हूँ परंतु फिर मेरा मन रहता है कि हमारा साधन बने रहे हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो। इस विषय में हम कहें आप लोग सुने बात करें आपस में और ये बातों के जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मैं मानता हूं इस बात को। मेरे को 60-70 वर्ष हुए हैं पैगाम देते हुए इतने वर्षों में अभी मैं जानता नया जानना चाहता हूं अभी जानना सीखना चाहता हूं अभी और नई नई बातें मिलती है मेरे को। और कुछ वर्ष पहले मैंने कह दिया था कि 5-7 वर्ष और जीवित रह गया तो मैं परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल बता दूंगा। वे 5-7 वर्ष हो गए 5-7 वर्ष हो चुके उसको कब गया था याद नहीं है मेरे को किसी को याद हो तो। मैं 5-7 वर्ष और जी गया तो और सरल बता दूंगा और अब भी कहता हूं अब मैं जीऊंगा तो और सरल बता दूंगा। याद है आप लोगों कितने वर्ष हुए 13-14 साल 5-7 वर्ष याद था। अब भी ऐसी मन में है कि बहुत जल्दी से आपको प्रमाण प्राप्ति हो जाए जो बता दू पर आप सुनते ही नहीं इधर ध्यान देते ही नहीं सत्संग सुन रहे तो देर शायद कभी आ गए बस अंत समय आ गए अंत में आ गए चले गए आ गए क्षण में आ गए ये सुन लिया। परवाह नहीं है इस बात की कि हमारा कल्याण करना है हमारा उद्धार कैसे हो मन में ही नहीं है। मैं चाल देखता हूं तो मेरे पर असर पड़ता है इस बात का कि वो सुन लिया अच्छी तरह सभ्यता है सुन लिया मेरे सामने आ गए लोगों ने ठीक समझ लिया मजा क्या विषय है किस विषय में है कैसा है कुछ याद नहीं, सोचते ही नहीं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आप आज ज्यादा नहीं है, 5-7-10 हो गए, परंतु हमारा कल्याण हो, हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसी लगन तो चाहिए, कम से कम इतनी चाहिए ना। ये नहीं है, मैं देखता हूँ तमाशा है, सुनने वास्ते चले गए, लोग कहेंगे सत्संग आए और बातें करेंगे, परवाही नहीं है कि बात क्या है वास्तव में, हम कैसा हमारा कल्याण हो, ऐसी लगन ही नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, कैसी बढ़िया बात बताओ, कैसी घटिया बताओ, बताओ ठीक है। श्री पंचेरी रेणु अरे अरे नमः, श्री पंचेरी रेणु अरे नमः अरे नमः, क्यों नहीं पूछे सीढ़ी में पाव भर भी बोझ नहीं, पांव से ले कैसे उड़ी, पूछते ही अरे नम अरे नम। मैं कुछ भी कह दू सुनने के विचार नहीं कि महाराज ऐसे कैसे कहा आपने, ये डरते आप भी कैसे बोले, ये डरो मत, आपसे कह दो निद्रिक हो, मेरे सावन है निर्दिक हो, बोलो साफ कहना से ये बात कैसे कही, मेरे कोई ख्याल हो जाए कि बात कही है तो ठीक समझ गए हो, कोई बात पूछने वाला है ही नहीं, और जानने की इच्छा नहीं है, परवाह नहीं है, बात नहीं है, ख्याल नहीं है, आप सोचो तो सही, हाँ फरमाओ। हाँ मैं तो बात ये कहता हूँ कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरे भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, मैं चाहता हूँ मेरा कल्याण कैसे हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, आता ही नहीं प्रश्न, आते ही दिखाई हृदय में चाहना नहीं है भाई, ये दुख है, मेरे को हमारे हृदय में दुख है इस बात का, आप ये सोचते ही नहीं, अपने विचार करना चाहिए, लोग कह दिया आ जाएगा तो लोगों से अपने कह दी बातें, लोग राजी हो गए, बस ठीक है, सदा ही सत्संग में जाना है जाना है, सत्संग की समाप्ति तक माइयां आती रहती है, समाप्ति तक अब क्या मतलब है उसे, यह नहीं कि बात क्या कहते हैं, इससे भी बात नहीं चली जाए, क्या क्या सुने, कोई बात नहीं चली जाए, है ही नहीं, ऐसे चेष्टा नहीं है, ऐसी विचार नहीं है, आते नहीं सुनने देख लो मजी आते हैं, बजा जाओ आ गए, पता ही नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, कुछ बताया अपना कैसे कल्याण हो, सोचते ही नहीं। मैं सोचता हूँ भाई तो मेरे नई नई बात समझ में आती है, आज बात नहीं समझ में आई हुई थी, आज कितने वर्ष हुआ है, 1989 से हैं बोलता हूँ मैं, 67 वर्ष बातों कहता हूँ सुनाता हूँ और नई बात समझ में आती है, दर्शन तक समझ ले नहीं पता क्या कहा ये पता नहीं, अच्छा ये सत्संग अच्छा हुआ क्या कहा ये तो जानते, ये इनकी बात है पूछ रहे इनको, सत्संग से मेरे अब आ रहे केवल पग हारने का गया, बीकानेरी भाषा बीकानेरी पग हारे हो पग हारी सुनने की इच्छा होती है दशा होती है सुनने की सही नहीं, लोग कह देंगे अच्छा है, जावे तो लोग कह दें ठीक है, नहीं जावे तो कह देंगे क्या क्यों नहीं आया, इस वक्त सुन लो अरे क्या कहते हैं, किस वास्ते कहते हैं, क्या बोलते हैं, गुण कह करो भाव पूछता क्यों रहा नहीं, नगरी में नहीं लिया हो रोई बदेरे राजिया ये तो हो रही है। कोई सुनाओ बने मैंने तब से सुनाओ खेल तब से करो खेल तब से सत्संग जिसके चाहना है अपने कल्याण की चाहना है हर एक जगह वो बैठा टिक सकता है कल्याण की बातें हो तो यूं सुनता है वो या अब आते हैं 17 मिनट में 8 बजे से कीर्तन उतर रहा है जिसमें 9 बजे के 17 मिनट हुए अभी आ रहे हैं। किसको गलत है वास्तव में कहीं बात है बात की गलत नहीं है अब सुनने की गलत होते हो गए ऐसे ऐसे होती अब क्या बताऊं आपको क्या सुना भाई मन में सुना लो ठीक है जय राम जी वर्षों से सत्संग कर रहे हैं वे भी ये सोचते नहीं क्या बातें हैं सुनना चाहते हैं सुन लिया बातें सुनाते मैं सुन लिया कथा जय राम जी अरे अच्छे का क्या मतलब है मतलब वे मतलब कौन है आश्चर्य आता हमारे कैसे आ रही हो विचार करोगे हमारा कल्याण कैसे हो हमारा उद्धार कैसे हो हमारे कल्याण कैसे हो हमारे जीवन मुक्ति कैसे हो हमारे भगवान कैसे मिले भगवान के दर्शन कैसे हो भगवान में प्रेम कैसे हो कोई बात पूछे पूछे तेरे तमाशा पूछे खेल खेल पूछे पता इधर अब आ जाएगा प्रश्न पत्र क्यों आ जाएंगे बस कैसे करें ऐसे कैसे फालतू बातें जिसे कोई मतलब नहीं सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले नहीं है मैं भैया मैं हूँ वासी मारे का बोलता हूँ सुनता हूँ सुनाता हूँ पर मेरे मन में कुछ एक इच्छा है कि भाई लोग सुने और परमात्मा की प्राप्ति करे कल्याण करे अपना मैं आप है ही नहीं विचार ही नहीं तब कैसे करेगा 20 मिनट हुए अब यार 20 घंटा में 20 मिनट चाहे तो कितना रहे बाकी 40 मिनट और 40 मिनट क्या सुनाएंगे यही नहीं तो ये बात होगी बात भी कि सभी ने जा कोई बात कैसे बात कहते कैसे बात क्या विषय कहते हैं जैसे वो मद्रा पिया हुआ हो मत वाला कृपा सिंधु कृपा करो समय आप लगाते हो समय लगाते हो तो उसे लाभ लो ये प्रार्थना है मेरी मनुष्य शरीर का समय है बहुत कीमती है बड़ा भारी कीमती समय है वो समय लगा तो लाभ तो मिलना चाहिए देखो आप बात बताऊ एक बात को एक बात बताऊ आज मैंने ठीक समझी उस बात को बताऊ अपने को जो चीज मिली है ये अपने काम की नहीं है अब इन बातों को कौन समझ सकता है इतने में एक दो कोई समझेगा समझेगा नहीं समझेगा नहीं अपने को जो चीज मिली है शरीर मिला है मन मिला है बुद्धि मिली है इंद्रियां मिली है पदार्थ मिलते हैं भाई मिलते हैं कुटुंबी मिलते हैं घर मिला है प्राण मिले हैं जीवन मिला है और बहुत से सज्जन मिलते हैं प्रेमी मिलते हैं ये मिले हुए चीज बिछड़ने वाले हैं मिलने वाले सब बिछड़ने वाले हैं हमारे काम के नहीं है इस बात को ठीक समझना बोलो कौन कौन समझे आप कौन समझे जो मिलते हैं ये हमारे काम के नहीं ये बिछड़ने वाले सब बिछड़ने वाले हैं शरीर मिला बिछड़ने वाला है मन बुद्धि मिला बिछड़ने वाले हैं धन मिला बिछड़ने वाला है मकान मिला बिछड़ने वाला है आपको जायदाद मिले जमीन मिले सब बिछड़ने वाली है आप बताओ इतने बैठे कौन ऐसी चीज होगा आपके साथ रहेंगे बताओ मिली यार बिछड़ जाएगी रोएंगे फिर वो आप मर जाओगे तो वो चीज चाहिए रोएंगे भाई तुम्हारे काम की क्या है, विष्णु कहते क्या हो गया, ये तो सब विष्णु भाई मेरी बिजली बिजली बिजली बिजली बिजली अपने काम की चीज नहीं है, जो मिलती है विष्णु जाती है वो हमारे काम की नहीं है, हमारी चीज कैसे मिलेगी, हमारे परमात्मा है जो मिले रहते हैं हम जानते नहीं, पर तुम्हें हमारे को जानते हैं, हमारे मिले रहते हैं, कभी बिछड़ेंगे नहीं, नरकों में जाते भगवान साथ रहते। कई लोग कहते हैं तुम्हारे तो भगवान नरकों में है, तुम्हारा बडेरा वहीं गया इस वास्ते आपको पता है, हमारे तो नरकों में रिश्ते रिश्ते रहते, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें परमात्मा न हो, मेला है कपड़ा है गु है मूत है मान गंदी गंदी चीजें हैं उसमें परमात्मा वैसे के वैसे कैसे महात्मा है, वैसे वैसे परमात्मा है उसमें, वो हमारे हैं और चीजें हमारी नहीं है, ये सब बिछड़ने वाली है। कितना दिन इनसे काम चलाओगे, आपसे प्रार्थना है पति मिला है पुत्र मिला है भाई मिला है समय मिला है मकान मिले हैं रुपये मिले हैं वस्तु मिले हैं, कितने साथ है आपके साथ कितना रहेगी, एक एक को पूछा जाए कितना दिन आपके साथ रहेगा, मिली हुई चीज आपके साथ कब तक रहने वाली है उसका भरोसा करते हो, भरोसा करो उसका जो सदा साथ रहेगा, कभी दूर आपके हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है परमात्मा में जो कि आपसे दूर हो जाए, कैसे दूर हो जाएंगे, सब जगह परिपूर्ण होने वाले कैसे आपसे दूर हो जाएंगे, सुबह सुनाए गए कुछ तीखी सुई की नोक जगह जितनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, वे भगवान आपसे दूर कैसे हो जाएंगे, हमारा से तो वो है उनको अपना मैं अपना नहीं माना, बड़ी भारी भूल है भगवान को अपना न मानना और संसार को अपना मानना, ये महान अनर्थ है, महान अनर्थ महान अनर्थ, ये भगवान को अपना न मानना और संसार को अपना मानना ये महान अनर्थ है, क्या फायदा होगा इससे, पहले साथ में थे नहीं फिर साथ में रहेगा नहीं, मर जाएगा साथ में रहेगा याद तक नहीं रहेगा, याद हो तो बताओ पहले दिन में कहां थे, ये याद ही नहीं रहेगा, याद ही तो इन चीजों को बटोरते हैं, ऐसी जो मेरा दिन लगे है जो कि सब बिछड़ने वाला है आपने बहुत ही नहीं है, पर वही नहीं इस बात की क्या बात सुनाते हैं, क्या सुनने हो, क्या विचार करते हो, आप साथ कौन वाले निर्णय वाली सब बिछड़ने वाली, ये इतनी बात आज मैंने कही, आपके मिलने वाले हैं सब बिछड़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान नहीं करेंगे, ये कितने आदमी जानते हैं, कितने आदमी विश्व काम में ले रही बताओ, आप बताओ, जो मिलने वाले बिछड़ने वाले हैं उनकी सेवा कर दो, उनका कुछ उपरा कर दो, अपना नहीं है, अपना काम मत करो तुम्हें, क्यों अपना ठहरेगा नहीं, इतने बैठे हो आप बताओ कि मिले हुए अपने ठहरेंगे, आपका बेटा आपके साथ रहेगा अगर 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष, आपका रुपया आपके पास रहेगा, आपका घर आपके पास रहेगा, आपके कुटुंब भी आपके पास रहेंगे, आपकी स्त्री आपके पास रहेगी, स्त्री को पति अपने पास रहेगा, कितना दिन रहने वाला है, 5 साल 10 15 20 वर्ष रहेगा, सब बिछड़ने वाले तो आपको क्या निहाल करेंगे, कितना दिन साथ में रहेंगे, कब तक निहाल करेंगे, आप सोचते ही नहीं, परमात्मा आपके हैं आपके साथ रहते हैं, मरो तो आपके साथ, जीवो तो आपके साथ में, गंदगी से गंदगी में आपके साथ में, शुद्ध में आपके साथ में, संदर्भ महात्माओं के साथ में, कसाईयों के साथ में, वो सबके साथ में रहते हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे से बिछड़ सकते नहीं, उनमें ताकत नहीं मेरे से बिछड़ जाए, उसे पहचान करो आप निहाल हो जाओगे, जो साथ में रहना है उससे मित्रता करो, ये साथ में रहने वाला है नहीं उसे कहां तक मोह करोगे, ये कहां तक साथ में रहेगा, आप इतने बैठो विचार करो आपके साथ रहने वाला कौन है, हरदम आपके साथ रहने वाला कौन है, बोलो बताओ, एक मिनट बताओ, आपका कुटुंब, आपका धन, आपका घर, आपका जमीन, आपकी जायदाद आपके साथ रहेगी, नहीं रहेगी इसका फायदा रोगे, रोने के सिवा कुछ नहीं। जयराम जी के पर विचार करते ही नहीं। सत्संग में ये बात सुनाई जाती है, आप जरा ध्यान दो, आपका कौन है, आपकी धन संपत्ति आपकी नहीं है, इसका सदुपयोग करो, अच्छे काम में लगाओ तो आपको पुण्य होगा, अच्छा होगा। झूठ का बात, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, धोखा दे करके पैसा ले लो, पैसा ले लो, अरे पैसे आ जाएगा, आप राम नाम सत बोले, एक कोटी आपके साथ कावार होती, जिसके लिए बड़े बड़े भयंकर पाप किए हैं, गर्भपात करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं, तुम्हारे साथ क्या चलेगा, तुम्हारे हाथ क्या होगा, सोचते ही नहीं। अगर सोचते से पापा लगते आप, आपके क्या फायदा हुआ, हाँ कर दो कर दो, आशा कर दो भाई ना, तो सर मैं नहीं ऑपरेशन कर, तू ऑपरेशन करे, तू ऑपरेशन करे, अरे ऑपरेशन में तुम्हारा फायदा क्या होगा, यार नहीं करोगे तुम्हारी क्या हानि है, सोचो, सोचते ही नहीं, हाँ कर दिया, दीन में जैसे आदमी होता है पागल, बेहोशी होती है, ऐसी बेहोशी हो रही है। अपने को सोचो भाई, विचार करो, कब सोचोगे, सोचने का दिन कब आवेगा। अब मिलना चाहते हैं तो सत्संग सुनो, आपके साथ में रहने वाला कौन है, इतनी बात पर विचार करो। हमारे साथ रुपया रहेगा, हमारे साथ कुटुंबी रहेंगे, हमारे साथ घर रहेगा, हमारे साथ मकान रहेंगे, सोचो तो सही। जिनके सजावट में लगा रात दिन लग रहे हो, समय लगा रहे हो, अरे पत्र से भर गए भाई कुछ नहीं, क्या यही बुद्धि बता है, सत्संग सुनने वास्ते आते आ रहे, सुनने वास्ते सुनने वास्ते सुन दो सुन दे, अभी आ रहे हैं, अनुत आ रहे हैं, आ जाएंगे। ये मन में नहीं है क्या बात कह दी, कैसी बात चली गई, हम सुनते हैं, ये मन में ही नहीं है, मन में तो आ रहा भाई, देखो देखिए, आध घंटा होंगे, 30 मिनट होंगे, 30 मिनट हो गए, आधा समय चला गया, मन में है नहीं कि क्या बात सुनने में, अरे 30 मिनट में क्या बात कह दी, क्या सुन ली, हमने सुना नहीं, अरे मैं कोई रोजी नाट बैठा हूँ आपके पास में, भी आज चले जाएंगे, चले जाओ बैठे रहो, कह दो चले जाओ भले बैठे रहो, रोटी खा देंगे, रोटी देते, रोटी ये भी कृपा ही है, रोटी दे देते, कुछ लाभ तो लो भाई, श्रोता बढ़ता एक ही मत है, एक श्रोता कहने वाला है, पढ़ने वाला है, ये बात कर रहे हैं, ये पेशा है, सुनने के पेशा है, सुना दिया रोटी मिल जाएगी। हम गए थे कलकत्ता से बांगुड़ा, तो शेर जी पुरुष का सत्संग का अच्छा होता है, चक्रधर जी बोले कि एक बात जानते हैं, रोटी सोरी मिल जाती, व्याख्यान देते हैं तो सुगमता से रोटी मिल जाती, प्रत्यक्ष फायदा है, ये फायदा है, परिचित हो जाते हैं रोटी मिल जाती, इतना ही फर्क है। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों आए हैं, आदमी विचार करे तो भाई रुपया पैसा वैसे पैसे आया है, अमुक चीज लेने वास्ते आया है, अमुक काम में आया है, अब सरासरी ब्याह करने का आया है, हमारे कुछ व्यापार करने के लिए आया है, लेन देन के लिए आया है, हम क्यों आए हैं, सोचते जी हमारा छोरा छोरी का ब्याह करना है, हमारे रुपया लेना है, हमारे कुछ वार्ड रुपाई करनी है, अखबारों में नाम निकालना है, क्या करना है, सोचते ही नहीं, सोचते ही नहीं आ गया राम राम जी जय राम जय राम जी नींद में आदमी सोते हुए इस तरह पर आए हुए ये साधु है क्यों पकता है तुम्हारा सावन है क्यों कहता है सोचते नहीं कल मैं यहाँ एक दुकानदार के पास गया और उसको कहा कि आपके यहाँ ऐसे महापुरुष आए हैं थोड़े चलो सुनो तो सही देखो तो उसने कहा मेरे पिताजी गए हैं फिर पिताजी आ गए थोड़ी देर बाद तो मैंने कहा आप सत्संग में गए थे क्या बोला गया था बोला आधे घंटे गया था आखिर में फिर बोला बात तो समझ में नहीं आई विशेष तो मैंने कोई बात नहीं आप जो फिर मैंने थोड़ी और चर्चा बढ़ाई ना मैंने कहा इस तरह से इनका भाव कल्याणकार और मेरी तरफ से जो बुद्धि में उपजी ना सब तरह की समझाई ऐसी कथा कीर्तन वाली बात नहीं आप आओ उन्होंने अंत में कहा ज्यादा समय खराब नहीं कर थोड़े में कहूँ उनके अंत में उन्होंने कह दिया कि ये जो बाबा जी वैसे नहीं लेते अंत में जो प्रचार किया ना कि वो कैसेट लाई है किताबें लाई है वो बेचने की कह रहे हैं तो बात तो वही होगी बाबा जी पैसे लेने ये नजर नहीं रहा मेरे सत्संग का नतीजा ये निकला कि पैसे पैदा करते पुस्तकों बेचते पुस्तक आप गर्भपात वाली कैसी लेना गर्भपात की कैसी लिए प्रचार बाद में दिया ना तो कहा कि पैसे और फिर मेरे को अंत में यह कहा मेरे आदमी आए बाप जाओ मेरा काम है आप बता रहे मैंने कहा ठीक मन में दर्शी हुई है कि पैसे पैसे पैदा करते पुस्तकों बिक्री करते हैं यो विचार नहीं गए पुस्तकों का विभाग क्या है कौन बचा खाता है कौन छापता है उसे स्वामी जी क्या संबंध है ये नहीं स्वामी जी पुस्तक बेचते फरमा दो आप भी काट दो मंदिर मेरे ही मंदिर काट दी आप भी काट दो है क्या आत्मा में विषय विकार धस चुके है? आत्मा में विषय विकार धस चुके हैं कोई भी अच्छी बात अंदर जाने को नहीं सके ये कोई आप उपाय बताओ क्यों आया थे जब वैसे कोई बात जाए कोशिश क्यों आए उन्होंने पर करने का कोई रास्ता बताओ जो भाई आत्मा रास्ता क्या बता रास्ता बात जाती ही नहीं जा सकती नहीं तो आए क्यों हो यहाँ आए क्यों बताओ विषय तो मन कोई बात तो चल रही थी बिता क्या बोले रस्ता पूछने वास्ते आए कोई किसी तरह से विषय विकार परे हो जावे जो इसलिए आए इसलिए नहीं आए इसलिए आए तो पूछते सबसे पहले पूछते बात बढ़ाते हो बढ़ाई बात याद चलेगी नहीं आए हो तो वो लगन होनी चाहिए भीतर में वो कितनी लगन है अब बात कही जिन्होंने पूछ ली साहब और भीतर तो बन जाती थी क्या करे बैठो बैठो बैठ जाओ अरे आ गए तो बैठ जाओ शर्म सर अज्ञानी शर्म है बैठ जाओ ये बात है महाराज देख लो उदाहरण मेरे प्रत्यक्ष पे प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो ये विश्वास ही नहीं है कोई बात बता देंगे कोई ऐसी बात बता देंगे आगे सूर्या मन में ये विश्वास भी नहीं है कोई ऐसी बात बताएंगे सब अपने करें अपना व्यापार करें बस ये बात सुने ना अपना स्वामी जी व्यापार करें पुस्तकों पैसे ये इसका तत्पर ही दिख रहा अब वो लोग परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी इन्होंने एक एक आदमी को पूछा जाए तो ये बात है अब ये बात कैसे खोटी हो बेचारे यही पुस्तक बेचेगा अपना ठीक है अपना काम करे विश्वास से मैं कहता हूँ ठीक है आप कहते हैं सोचते हो विचार तो करे कि ये भी पढ़ा लिखा है कुछ समझता है ये क्यों समय लगाता है और समाधान कर लिया पुस्तक भेजते पुस्तक भेज करते यह समाधान हो गया सवाल समाधान हो गया शंकर ही नहीं पुस्तक बिक्री करते हैं, कितना कमीशन लगता है पता नहीं, कितना कहता हूँ। नतीजा निकालिए, देख लो थी, पूछ लो कि आदमी ने बात पूछ। यार जो भी आते हैं ना, ज्यादातर खतावाचे को पैसे के लिए आते हैं, तो लोगों के दिमाग में बैठी हुई बात है, जो संत आता है पैसे के लिए आता है। तो मैं किस वास्ते आया हूँ वो जानते ही नहीं, ये जानते ही नहीं, बस वास्ते आया पैसे ले जाएंगे बस। ये तो जानता कौन आदमी किस वास्ते आया है, क्यों करता है, क्यों कहता है, स्वभाव से छुआ हुआ है। लेकिन आज ये पैसा कर दो कुछ है कि मन वचन और कर्म, कथनी और करनी, इसका अंतर दूर करने का कोई सही उपाय क्या है और कैसे हो? सही उपाय रोना है भगवान में, दो सही उपाय, एकदम सही उपाय भगवान कर दो। हे नाथ मैं दूर सब हूँ, मैं कैसे उधार वे लोगो दी हो तो मैं कदम पकड़ लो, आपके घर सही है, रोग है भगवान क्या करूं, मैं तो फंस गया, अब मेरा मन कैसे शुद्ध है, कैसे मेरा विचार शुद्ध है, क्या करूं, हे नारी मैं क्या करूं, रो एकांत में, फायदा होगा, होगा जरूर होगा, तमाशा नहीं खेल नहीं है। मोक्ष प्राप्ति की उत्कट लगन कैसे हो? संसार की लगन छोड़ने से, बातों कह दो आपके पटापट उतर दे दो, संसार की लगन छोड़ने से, छोड़ना चाहते नहीं एक भी, कैसे कूद लेंगे परीक्षा ले लेंगे, तो वही क्या बोलते हैं वह जयराम जी, फिर वही के वही वैसे के वैसे ही कुछ फर्क पड़ा पाए, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, कौड़ी का फर्क नहीं पड़ेगा, पूछ लेंगे पाना क्या सुबह, खुद को याद दूसरे ने पूछे क्या पूछा पता नहीं, क्या पूछा ये याद नहीं है, क्या उत्तर याद है ही नहीं, क्या पूछा ये भी याद नहीं, ये तमाशा है। यही तो मैं कहता हूँ, बात क्या कहता हूँ, अरे भाई कृपा करो, कृपा समझो, समय आपका लगा है, मेरा भी समय लगा है, तो जरा सोचो तो सही, अपने को लाभ होना चाहिए ना, मेरे को भी लाभ होना चाहिए, आपको भी लाभ होना चाहिए, पर उन लाभ की इच्छा हो, तत्परता हो, तब ना कहीं के समाधान कर रहे, पैसा हो सके पुस्तक बिक्री करे, अलग अलग बात पूछे तो अलग सुन बोलती हूँ, सुन असली मेरा कल्याण कैसे हो, ऐसा बहुत कम आदमी है, बहुत कम है, अगर हो गए तो मरा चिप जाएगा, ये चिप जाएगा, ये बताओ बात बताओ बात बताओ, छोड़ दे वो जिसके मन में कल्याण की हो वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, उस हाथ की बात थोड़ी है, ये उपाय वही नहीं है, कोई को और कोई सुनो और कोई सुनो, मैं कृपा कृपा करके ऐसा कृपा करो आप भगवान में लग जाओ, मैं एक बात कहता हूँ, भगवान अपना है और अपना नहीं है, केवल राम जी अपने हैं, संसार अपना नहीं है, अपने साथ नहीं चलेगा, अपने साथ नहीं रहेगा, भगवान एक अपने हैं, वो अपने साथ रहेंगे, आप नहीं चाहो तो भी रहेंगे, चाहो तो ही रहेंगे, आप चाहो तो निहाल हो जाओगे, नहीं चाहो तो भटकते रहोगे, पर पिंड छोड़ने के नहीं, भगवान था बोला, दूसरा साथ रहेगा नहीं, नहीं रहेगा उनको तो अपना माना है, और जो साथ रहना उनको नहीं माना है, ये भूल भूल है, सबकी भूल भूल है, भूल भूल सबकी भूल भूल, जो आपके सदा साथ रहने वाला पर बेतेसी वो तो आपको कभी छोड़ता नहीं, उसको तो आप जानते ही नहीं, देखते ही नहीं, विचार नहीं करते, और जो साथ नहीं रहना है उनको अपना मानते, संसार के ऐसे अपना मानते अपना मानते, ये साथ रहेगा नहीं, जयराम जी आप बताओ क्या फायदा हुआ, संसार वो तो मानते अपना या भगवान है दूसरा, मूल में भूल आए मूल में, अरे भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है, पर मानेगा थोड़ी मानेगा नहीं, कह दो भाई मानेगा नहीं। संसारी मेरा है, रुपया मेरा है, सरसरी मेरे हैं, अब मेरे में कितना दिन रहेगा साथ में पूछे तो ठीक तरह बताओ, सरसरी कितना साथ में रहेगा, पति पुत्र कितना दिन साथ में रहेंगे, स्त्री से भी कितने साथ साथ रहेंगे, बचाओ कोई बताओ, आप बाप बाजो सबको खुली है बताओ, आपके पुत्र है पति है पति है कितना दिन साथ में रहेंगे, घर कितना साथ में रुपये कितना दिन साथ रहेगा, निकलेगा तो मैं कॉल पकड़ूंगा, अब इतना आज मैं सुन लगा रहे हैं, अब इतनी बात सुनो ठीक तरह से फरमाओ साहब। आप जो बातें बता रहे हो और एक तरफ है भौतिकवाद है, तो आपकी तरह अगर सब हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, बोलो अचिंता है, सृष्टि कैसे चलेगी अचिंता है, बिल्कुल फालतू बात है, तिल भले की चिंता नहीं है, इनको सच्चे को पूछा जाए तिल जितनी चिंता नहीं है कैसे जीती हुई, अरे पंच पूछ रहे सृष्टि कैसे चलेगी, क्या चिंता है इनमें, पूछो इनको कितनी चिंता है, कितनी सृष्टि चलाई आपने, कितनों की सहायता करी है, ये प्रश्न है पूछ लो सामने बैठे, इधर सामने कहते पूछो है चिंता है आपके, दुख है इस बात का, महाराज काम न चलेगा, नकली से काम मेरे साथ चलता नहीं है, कल चलेगा नहीं कभी नहीं चलेगा, उम्र भर में आपकी गाड़ी का नहीं चलेगा, नकली काम नहीं चलेगा, संसार कैसे चला चिंता है, संसार को तो बंद कर रहे हैं, यहाँ तो हरियाणा में बहुत ज्यादा सरकार खुद चिंतित है कि यहाँ गर्भपात बहुत जरूर से ज्यादा होने लग गया, बंद कराना, वो तो बता ही हुआ, वो तो इनकी चिंता नहीं है, इनकी चिंता संसार कैसे आएगा, मेरे बात वो भले मरो कि करो संसार कैसे चलेगा, ये चिंता है, ये देखिए ये चिंता देख ली, संसार कैसे चलेगा, ये चिंता लगी है इनको, आप देख लो भाई एक एक परीक्षा कर देख लो, पांच सात दस बजे बीच मिल जाए मैं निषेध नहीं करता हूं, पर परीक्षा करो एक भी सच्चा आदमी मिलना कठिन है, पांच दस बजे बीस पचास आदमी मिल जाए, मैं अनुमान करता हूं, पर संसार कैसे चलेगा, चिंता है इतने आदमी को चूर कराए और चिंता है संसार कैसे चलेगा, आपकी ठेकेदारी है संसार की, तो और क्या कहूं, ये तो कहता हूं रोना क्या है, एक भी सच्चा आदमी निकल जाए तो मुसलमान ढोल बजाओ की दयालत की बात है, संसार कैसे चलेगा, अचिंता है फालतू बात, बिल्कुल फालतू बिल्कुल फालतू बिल्कुल फालतू, रात में कभी आठ बोर में याद आया कभी कि संसार कैसे चलेगा, बताओ संसार कैसे चलेगा, ये चिंता देख लो जयराम जी की, क्या आपने देखकर चिंता हुए, आप जी से आपने आपकी बात सुनी है, आपने आया ना जन हुए की आपकी बात सुन सुन तो सब ईसा अगर हो जाए तो फिर तुम्हारा को मैं कहना मान लेगा तो संसार कैसे चलेगा, विश्वास एक भी धर्म बनेगा नहीं, ये प्रश्न है संसार कैसे चलेगा, क्यों प्रश्न चला के तुम चलाओ हजरे भगवान को याद करो, अब भगवान याद करने में क्या होता है, क्या फायदा है, बताओ संसार कैसे चलेगा, आप देखो तो सही आज तो बड़ा ठीक है, मेरा मतलब ये था कि मनुष्य को कर्म तो करना ही है ना, सत्कर्म में लगे, मैं कभी उम्र में नहीं कहा कर्म मत करो, उम्र भर में मैंने नहीं कहा है कर्म मत करो, कभी नहीं कहा है, आज का बताओ इत्यादि बैठो कि तुम काम करो, ऐसा कैसे लेगा, ऐसे तो है, तुम्हारा कहना करेगा तो संसार कैसे लेगा, क्यों तुम कहते हो कर्म मत करो, मैं कब कहा कर्म मत करो, आपको शौकन है सच्ची बात कहो, मैंने कभी कहा हो कर्म मत करो, तो कहो बोलो, शौकन है आपको, बोलो बोलो, और समझते ही नहीं, समझना चाहते भी नहीं, ना अभी आए हैं, इन्होंने आपका प्रवचन अभी अभी सुना है, पहली बार, पहली बार सुना है, अरे वो लोग उबालना उलाना देते हैं, और बात देते हैं मेरे को संसार कैसे देगा, क्योंकि तुम समय संसार को छोड़ाते हो, अरे मैंने उम्र भर में कभी नहीं कहा, कहा होते इतने आदमी बोल दो, यार मैंने कहते हैं तुम्हारा कहना कहो संसार कैसे लेगा, आज ही आए, आज आज ही आए हैं, मेरा सब जोड़ देख लिया, सब जी सब बात समझ ली, सब की सब समझ ली, संसार कैसे लेगा, हमारी बात को वाहन पुष्ट कर रहे हैं, जो बात है वो पुष्ट कर रहे हैं, संसार कैसे चलेगा, आपकी बात सुनी ना कि संसार में हमारा कुछ नहीं है, तो इस बात से भय लगता है कि वैराग्य हो जाएगा तो सब कर्म हम धर्म सब छूट जाएंगे, बात है, देखो ये कारण कारण सुना है, सच्ची बात है, सच्ची बात कही, मैंने कहा संसार में आपकी चीज कोई नहीं है, कोई साथ में आप ले जा सकते नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं है, आप अपने कही ये चलाता हूँ, यही था स्वामी जी, यही प्रश्न था, प्रश्न यही था, ये नहीं था संसार कैसे चलेगा, ये प्रश्न नहीं था, तो क्या है यही प्रश्न था मेरा, जो ये जो अभी कहा ना कि भाई संसार में मेरा कुछ नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं है, सच्ची बात है, सोना ना कहता हूँ, ये बात अगर पकड़ लेंगे ये अनुभव में आ जाएगी, अच्छा आप बताओ, आप बताओ सच्चे हृदय से आप कितनी बात साथ में रखते हो, या कितनी साथ में रखोगे बताओ, क्या क्या आप साथ रखोगे बताओ, बताओ तो ये पूछना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ नहीं है तो मेरा क्या है ये बताओ, ये तो बात ही ठीक, और क्या संसार कैसे लगा, आपकी मान मात मान ने संसार कैसे लगा, अब ये चिंता लगी है ठीक है, आपके साथ में चले गए भगवान, सबसे कीमती है वो आपके साथ है, भगवान के समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे परमात्मा आपके साथ है, केवल साथ में नहीं रहने वाली चीजों को आप साथ मान रहे हो, आपके साथ क्या चलेगा बताओ, आप भी बता दो, रह जाएंगे, ये तो चलेगी नहीं, हाँ। जो साथ में है वो उसको देखेंगे नहीं तो कोरे रह जाएंगे, कोरे रह जाएंगे, इस बात से परमात्मा को देखो, परमात्मा आपका साथ कभी छोड़ते नहीं, कभी सर्वस्यचाहं हृदयसन्निवेशः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अमात्मा गुणाकेश सर्वभूतेषु स्थितः सर्वस्य, सबके लिए भगवान है, सबके लिए भगवान है, कभी किसी को छोड़ते नहीं, कसाई से कसाई के हृदय में भगवान है, महात्मा के हृदय में भगवान है, पशु के हृदय में भगवान है, पक्षी के हृदय में भगवान है, सबके भीतर भगवान परिपूर्ण व्यापक हो रहा है, किसी से अलग है ही नहीं, वो आपका है, संसारी कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगी, और वो आपका पिंड छोड़ेगा नहीं कभी, तो उसी को याद करो, ये कहता था मैं, इस कारण में इस संसार से लेगा, अब संसार की चिंता लगी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप भगवान को याद करो, उसके सिवाय आपके साथ रहने वाला कोई नहीं, कोई स्त्री रहने, पुत्र रहने, भाई रहने, पिता रहने, कोई नहीं रहा, उमा राम समय हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ध्यान दे सुनना, उमा राम समय हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कोई नहीं है संसार में आपका साथ रहने वाला, अरे भगवान सदा साथ रहते ही है, अगर भगवान है तो साथ ही साथ है, आपसे अलग कैसे होंगे, ताकत नहीं है, उन्हें दूर होने की ताकत नहीं है। सर्वसमर्थ भगवान में सामर्थ्य नहीं है, सर्वसमर्थ भगवान में भी यह सामर्थ्य नहीं कि आपसे दूर हो जाए। सर्वसमर्थ परमात्मा में यह सामर्थ्य नहीं कि आप दूर हो जाए, याद कर लो, सर्वसमर्थ परमात्मा में यह सामर्थ्य नहीं कि आप दूर हो जाए, लिख लो, सब लिख लो, सर्वसमर्थ परमात्मा में यह सामर्थ्य नहीं कि आपसे दूर हो जाए। दूर हो जाए तो भगवान दूसरा हो जाएगा, दो हो जाएगा, वह भगवान नहीं है, वहां हम भगवान है, वहां हम भगवान हो जाएंगे। बोलो, कहते हैं कि इन बातों के अनुभव करने के लिए प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल मन बहुत चंचल है। मन चंचल खराब नहीं है, मन खराब नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप खुद जाओ कि मेरे को भगवान कैसे मिले, मन खराब है, पड़ा रहो, मन खराब किया तो मतलब मन कैसे खराब हुआ, वो क्या मतलब, मन से मन छोड़ो, मन मेरा नहीं है, आपका काम नहीं है। आप खुद चाहो कि भगवान मेरे को मिले, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जो संदेह नहीं है। मन को मत बांधो, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, नहीं मिलेंगे भगवान, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। शरीर नहीं रहा मीरा बाई का, शरीर इतना शरीर जाना नहीं पड़ा, गाना नहीं पड़ा, शरीर बुढ़िया, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे सिवाय मेरे कोई नहीं है, सिवाय मेरा कोई नहीं है, भगवान ही मेरे हैं। कितनी विचित्र बात है, जरूर मिलेंगे, ये संदेह नहीं। मेरा मन है तो भगवान कैसे मिलेंगे, मेरी बुद्धि है तो भगवान कैसे मिलेंगे, मेरा शरीर है तो कैसे मिलेंगे, मेरा धन है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, तो लिए बैठे रहो, भगवान नहीं मिलेंगे। रखो आवाज, थोड़ा शरीर रखो, लुगाई को रखो, घर को रखो, काटो रखो, रहेगा नहीं, छोड़ेगी छोरी रहेगी नहीं, लुगाई रहेगी नहीं, घर रहेगा नहीं, आपका धन रहेगा नहीं, आपका शरीर रहेगा नहीं, आपका कोई नहीं रहेगा, पक्की बात कहता हूँ, पक्की आपके नहीं रहेगा। आप कर लो, नहीं आ जाओ, कह रहे हैं आप दिल्ली में बिरला मंदिर में आपने कहा था कि भगवान को पुकारने से दृढ़ता हो जाएगी, बोले हमारे दृढ़ता नहीं हो रही है, दृढ़ता नहीं हो रही, दुख होना चाहिए, दृढ़ता नहीं हो रही है, ऐसा दुख होना चाहिए, सागो पाग जलर हो जाएगी, दृढ़ता नहीं हो रही है इसका दुख होगा, जरूर दृढ़ता हो जाएगी, दुख होना से दुख हुआ क्या, आप बताओ, पूछो, भगवान सबके लिए तैयार बैठे हैं, कोई भगवान को चाहे तो सही, आपके दृढ़ता न होने का दुख हुआ क्या, होता है ना, थोड़ा होता है, ज्यादा होता है, नहीं बड़ी, ये बहुत ठीक है, मैंने आप चेष्टा करो, बिना भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं नहीं रह सकता, भगवान की मजा ले जाए, आपकी मजा ले जाए, हो नहीं सकता है, बड़े जोर से कहता हूं, हो ही जुड़ता, दृढ़ता नहीं होती, क्या करूं, रोटी भाती है, प्यास लगती है, नींद आती है, तो कहां लगती, लगन कहां है, दृढ़ता नहीं होती, दृढ़ता की लगन कहां है, दृढ़ता कुएं बिना रह सकती नहीं, ताकत नहीं, इंद्रता की दृढ़ता हो ही जाएगी जरूर, केवल चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना, भगवान मिलते रुपया नहीं मिलता, संसार नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं मिलते, लुगाई नहीं मिलते, संसारी कोई चीज नहीं मिलती, भगवान मिलते, केवल चाहना से बोलो, उठे बैठे बोलो, बोलो केवल चाहना, केवल भगवान की चाहना, भगवान के सिवाय मैं कुछ नहीं चाहता, मैं जीना भी नहीं चाहता, भगवान को चाहता हूँ, मेरे जीने की जरूरत नहीं, प्यास नहीं, भूख नहीं है, नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ती भगवान के बिना। भगवान की ताकत है आपके पास रह जाए, भगवान की ताकत नहीं है, जरूर मिल जाए। आप ये सही है, भगवान को चाहते हैं, हम क्या करें, भगवान मिलते नहीं, मिलते नहीं, जरूर मिल जाएंगे, संदेह नहीं है। सब जगह है, सबके सुनते हैं। हूँ बंधु जाकू सदा, हूँ बंधु जाकू सदा, सबकी सुने पुकार, अर्ज कीट चलो, ब्रह्मा जी से लेके कीड़े तक अर्ज सबकी सुने पुकार, अर्ज कीट भंजन भरतार, निर्बल दुख धारा दियो जा पलटो परमेश, वृद्धा तार भेद नहीं का ध्रुव बालक वेश। ध्रुव जी 6 महीना भगवान मिले, 6 महीना में पर लगन थी। आपके दृढ़ हो जाएगी, हो जाएगी, विश्वास रखो। हे नाथ दृढ़ता नहीं, हे नाथ दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, ना भूख लगे ना प्यास लगे, प्यास लगे तो पी लो, भूख लगे तो रोटी खा लो, नींद आओ तो सो जाओ, नहीं आवा तो मत सो, भूख नहीं लगे भूख ही नहीं बंद करो, नींद आओ तो सो जाओ, नींद नहीं आवा तो पुकारो। आप मेरी बात सुन लो, लिख लो, लिख लो, मैं मेरा कहना लिख लो, ऐसी तरह से नींद आओ सोचो, भूख लगे रोटी खा लो, दस लगे जल पी लो, नहीं लगे तो नहीं सही। भगवान मिलना चाहिए, भगवान की दृढ़ता होनी चाहिए। हे नाथ कैसे दृढ़ता हो, कैसे पागल हो जाओ, पागल एक नाथ क्या करूं, हाँ कुछ नहीं सुहाता मेरे, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, तने बंधन में आज मारो हिमरो उजड़ो जावे, एक तेरे मिलने से मेरो हिमरो उजड़ो जावे। मेरे कुछ नहीं सुहा, आज मेरे कुछ नहीं सुहा, जीना नहीं सुहाता मेरे, सत्य नहीं सुहाता, भोजन नहीं सुहाता, पानी नहीं सुहाता, नींद नहीं आती, करूं क्या, ये रात आपको बोलो महाराज, बहुत जल्दी मिलेंगे भगवान एकदम। आप कैसे हो, पापी हो, तापी हो, कैसे हो, देखेंगे नहीं, केवल आपकी लाल ना, केवल लाल सा आप देखेंगे, केवल लाल सा देखेंगे, मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे, दिल तभी हो जाएंगे, सब हो जाएगा। आप करके देखो, व्याकुल हो जाओगे, महाराज मैं नहीं रह सकता बिना आपके, बिना मेरे को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती। नारायण हरि लगन में ये 500 अनुस्वाद, नारायण हरि लगन में ये 500 अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। नारायण हरि लगन में ये 500 अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। ये स्वाति है तब तक भगवान लगने लगी। भगवान के समान कोई चीज ऐसी नहीं है जो जागृत लग सके, केवल चाहना से मिल जाए। भगवान इतने स्वस्थ है केवल चाहना, चाहना और कोई किसी चीज की चाहना नहीं, जीने की भी चाहना नहीं, मरने की चाहना नहीं, न कहीं जाने की चाहता है, ना देखने की चाहता है, ना सुनने की चाहता है, तो खाने की चाहता ना पीने की चाहता, एक चाहना भगवान की पट मिले। भगवान कहेंगे देखो इतने बैठे हो मेरे आमना सामने, कह सकते हो फेरा करके मेरे जूता मार सकते हो, कि तेरे कहने से किया आमने नहीं मिले भगवान, तो जूता मारो, हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता, केवल चाहना से मिलते हैं, केवल चाहना से, वह चाहना बढ़ाओ, केवल चाहना बढ़ाओ, केवल आप जितने आप बैठे हो भाई बहन जितने, केवल चाहना बढ़ाओ भगवान, केवल चाहना, भूख लगे तो रोटी खा लो, तृष लगे तो पानी पी लो, नींद आवे तो सो जाओ, नहीं आवे तो कोई जरूरत नहीं, कोई सोने की जरूरत नहीं, कोई खाने की जरूरत नहीं, कोई पीने की जरूरत नहीं, एक लगन लग जाए, कितनी शोरी बात है बताओ, नींद आओ तो सो जाओ, भूख लगे तो रोटी खा लो, तृष लगे तो पानी पी लो, कितनी सुख बात है, नहीं आओ तो कोई जरूरत नहीं, भूख नहीं लगे तो रोटी खाने की जरूरत नहीं, प्यास नहीं लगे तो पीने की जरूरत नहीं, नींद नहीं आओ तो सोने की जरूरत नहीं, भगवान पुकारो पुकारो, भूख लगे रोटी खा लो, ऐसे करो तो सही, आप उम्र लगाओ तो सही, कृपा से दो, कृपा से दो। हाथ जोड़ता हूं मैं आपको, एक आदमी लगाओ तो सही, आपको भूख न लगे तो रोटी बताओ। खाने का मन नहीं करता, भगवान मिले नहीं क्या खाओ, तो बताओ भूख लग जाए तो खा लो, प्यास लगे जल पी लो, सोना नींद सो जाओ। नारायण लगे में पांच विषय भोग, निद्रा हंसी जगत प्रिय भगवान, ये स्वाती नहीं। एक भी आप में तैयार हो जाओ ऐसा कि मैं नहीं रह सकता भगवान के बिना, नहीं रह सकता, कोई ने कहने की जरूरत नहीं है, केवल व्याकुलता पूछा भगवान सामने आ जाएंगे। साधा मात्र से केवल भगवान मिलते हैं, और चीज नहीं मिलती, और चीज तीन चीजें मिलती है, साधा हो और उद्योग करो और प्राप्त साथ में हो तो मिलेगा। रुपया मिलेगा तीन बात से, आपके चाहना हो लगन मिलने की और काम किया जाए और प्राप्त साथ में, प्राप्त नहीं तो नहीं मिलेगा। ये भगवान को तो मिलना पड़ेगा। हाँ बोलो, केवल हमारी चाहत से क्या होता है, आगे भगवान मालिक है। मैं कहता हूँ ना, नहीं मिले तो मेरे जूते पर ना, आपका क्या बात है, मैंने उल्लाना, मेरे को उल्लाना बेटा माटा मारने, मेरे मारने की शौक थोड़ी है, मेरे जूता खान शौक है। मेरे को आगे उल्लाना दे रहा, मैंने ऐसे की आदमी ले दी अचानक मेरे पास है, हमारे पास में वहां बात करो चालू देखो महाराज। सस्ता भगवान का समान सस्ता कोई नहीं है, केवल चाहना, केवल चाहना, उसे साधा दूसरी चाहिए, एक चाहना। माम एकम शरणम व्रज, महान माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो बहुशिष्यामि मा शुचः। 18वां अध्याय 66वां श्लोक है, देख लो, सर्व धर्मार्थ 66वां श्लोक, 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्व धर्मात्म माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो बहुशिष्यामि मा शुचः। तुम सब तम सब शोक मैं बैठा दूंगा, मैं सब करूंगा। भगवान लेते सेगा लेते हैं 66वां श्लोक, 6 6 18 अध्याय का पढ़ लो, ठीक है। आप बिना रह नहीं सकता, भूख लगे तो रोटी खा लो, तीस लगे चाय पी लो, नींद आओ सो जाओ। कितना सोरो काम बताओ, नहीं लगे तो कोई जरूरत नहीं, रोटी खाने की जरूरत नहीं, कोई पानी पीने की जरूरत नहीं, कोई सोने की जरूरत नहीं, आ जाओ तो सो जाओ। कितनी सोरी बात है बताओ, इसमें कठिनता है आप बताओ, वो सुगम बता देंगे। इसमें कठिनता हो तो बताओ, इसमें कठिनता है मगम तो सुगम बता देंगे। यार क्या 10-15 वर्ष हो गया, मैंने कहा तो था उसे गीता प्रेस में कि आप सच्चे हृदय से लग जाओ, अभी जो बताऊ उसमें सुगम बात बताऊंगा, 5-7 वर्ष और जी गया तो सुगम बताऊंगा। ऐसी बात है, सुगम बताता हूं मैं, आज इसमें क्या कठिनता है, इसमें आप ही बताओ क्या कठिनता है। भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे तो फिर लो, नींद आओ तो सो जाओ, और नहीं आओ तो कोई सोने जरूरत नहीं, भूख नहीं लगे तो कोई खाने जरूरत नहीं, प्यास नहीं लगे सोने जरूरत नहीं, ये नाथ कैसे मिले कैसे मिले। ऐसे करो अंगाता, कृपा लो करो आप, ये कोई भाई कोई बहन करो, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल, क्या कठिन है बताओ, क्या कठिन है इसमें। भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे सर पी लो, नींद आओ सो जाओ, पुकारो भगवान को, हरदम पुकारो, पुकारते रहो, पुकार मत छोड़ो, पुकार मत छोड़ो। रोटी खाने मन नहीं करता मत खाओ, जल पीने का मन नहीं करता मत मत खाओ, फिर सोने का मन करता नहीं तो मत करो, सो नींद आओ सो जाओ। इससे सुगम क्या है, सोरो क्या है। मैंने यही बात कही थी कि मैं किस दिन जी जाऊंगा तो आपको भगवत प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा, यही तो कहा था। अब इसे सुगम आप क्या चाहते बताओ, भूख लगे तो रोटी खा लो, जल पी लो, दीदा तो सो जाओ, दर्शन एक राम जी, हे भगवान आप मैं मंत्र कैसे लेंगे, हे दान कैसे बोल रहे, जोर से दर्द करो, रोटी खा लो, पानी पी लो, सो जाओ। आपके खुद के ऐसी लगेगी ना रोटी भावेगी आपको, ना पानी भावेगा, ना नींद आवेगी, मिल जाएगी। आप देखो कितनी सोरी बात है, बताओ। यही बात कही थी ना, आज 10-15 वर्ष हो गया, पहली बात यही कही थी, मैं जी गया तो और सुख बता दूंगा आपको। बताओ क्या कठिनता है, कष्ट मेरे बताओ, आप बात कर देंगे। मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ कि तुम रोटी अन्न मत खाओ, जल मत पियो, सो मत, नहीं करता। भूख लगे खा लो, भूख खाने बंद नहीं करता, बिना भगवान मिले मैं नहीं रह सकता। मेरी रुचि भाती नहीं, मेरे पानी पाता नहीं, मेरी नींद आती नहीं, भगवान आ जाएंगे। करके देखो, नहीं करो तो मेरे सपा में आगे तो मारना, क्योंकि तुम्हारे अनुसार मैंने किया, भगवान तो नहीं मिले। करके देखो भाई, करके देखो भाई। और कोई साथ में रहेगा नहीं, अब आज आपके साथ में स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, रुपया पैसा है, घर है, जमीन जाते कुछ रहे।